Book 2 55 55 Werken Werken Wat voor werk doet u? Wat voor werk doet u? Mijn man werkt als arts. Mijn man werkt als arts. Ik werk part-time als verpleegster. Ik werk part-time als verpleegster. We zullen gauw ons pensioen ontvangen. Wij zullen gauw ons pensioen ontvangen. Maar de belastingen zijn hoog. Maar de belastingen zijn hoog. En de ziektekostenverzekering is duur. En de ziektekostenverzekering is duur. Wat wil je worden? Wat wil je worden? Ik wil graag ingenieur worden. Ik wil graag ingenieur worden. Ik wil naar de universiteit gaan. Ik wil naar de universiteit. Ik ben stagiaire. Ik ben stagiaire. Ik verdien niet veel. Ik verdien niet veel. Ik loop stage in het buitenland. Ik loop stage in het buitenland. Dit is mijn baas. Dit is mijn baas. Ik heb leuke collega's. Ik heb leuke collega's. We gaan iedere middag naar de kantine. We gaan iedere middag naar de kantine. Ik ben op zoek naar een baan. Ik ben op zoek naar een baan. Ik ben al een jaar werkloos. Ik ben al een jaar werkloos. Er zijn te veel werklozen in dit land. Er zijn te veel werklozen in dit land. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.